V obecenstvu opět vypukl potlesk. Stile měl nepříjemný pocit, že Červená tančila mnohem lépe než on. Dokázala svým vystoupením sdělit více emocí, a to efektivnějším způsobem. V tomhle kole se bude opravdu muset snažit. Navíc si právě uvědomil, že pokud Červená získá občanství, bude mít k dispozici mnohem větší zdroje než on a nebude se před ním muset ukrývat. Pak může směle zaútočit. Mohla by si najmout jednotky, které by ho vyhledaly a zlikvidovaly, zatímco ona by odpočívala doma v pohodlí. Nemusela ho ani zabíjet tady. Užitečnější bylo pouze ho porazit. O co jeho situace vypadala hůře, o to ta její vypadala lépe. Kamar i Budur se nyní uložili ke spánku, protože je hluboká noc, pokračoval hlas vypravěče. Na každého z nich dopadl kužel slabého šedého světla a imitoval noc. Zbytek jeviště zůstal ponořen v temnotě. Stile se svlékl, pečlivě složil každý kus oblečení, jak by to asi udělal princ, a natáhl se na vyvýšenou část pódia, která představovala lůžko. Začal napodobovat spánek. Snad tenhle tanec ještě nekončil. Musel pokračovat dál, protože byl za červenou adeptkou pozadu a musel ji za každou cenu dohnat. Věž, ve které princ Kamar odpočívá, však obývá také Ifrítka, nadpřirozená bytost patřící mezi džiny, pokračoval v příběhu počítač. Stile se v duchu usmál. Počítač ani netuší, že v paralelním světě, na fázi, skutečně žijí různí džinové. Tenhle příběh by se tam mohl doslova odehrát. Vlastně se mohl doslova odehrát zde, protože fáze se s protonem překrývala. Možná, že ifrítové hrají v tomhle okamžiku na stejném místě totéž. Pokud mají možnosti sledovat, co se děje v tomto rámci, i bez přítomnosti opony. Tato ifrítka strávila celý den mimo věž, aby rozstřídila množství zla, které se mezi lidmi nahromadilo. Na noc se však vrátila. Prošla kamennou zdí a vstoupila do věžní komnaty, protože když si přeje, může být neviditelná a nehmotná. Hle! Objevila prince Kamara spícího na svém lůžku a rázem byla okouzlena krásou tohoto smrtelného stvoření. Chvíli tam nehybně stála a obdivovala ho, přitom trpce litovala, že není jejího druhu. Potom odlétla, aby svým přátelům pověděla o tomto zázraku. Setkala se však s Ifrítem, který tvrdil, že on našel nejkrásnější smrtelnici. Chvíli se přeli, kdo má pravdu. Nakonec se dohodli, že oba smrtelníky položí vedle sebe a porovnají je. Na chvíli zavládlo ticho a světla dále slábla. Stile měl vstát, přejít jeviště a lehnout si na lůžko vedle Červené. Přinesli ho tam jako spícího prince Ifríti. Přepadlo ho neblahé tušení. Takový blízký kontakt s Červenou adeptkou se mu nelíbil. Musel však postupovat podle scénáře. Jakákoliv sebemenší odchylka by mu přivodila trestné body a rozsáhlé a záměrné porušení scénáře pak diskvalifikaci. Lehl si tedy vedle Červené a z celého srdce si přál, aby ji mohl jednoduše vykopnout z téhle planety. Hojící se poranění na noze začalo opět bolet, sice jen psychologický efekt, ale překvapující. Oba ifríti si prohlížejí smrtelníky, pokračoval vypravěč. Každý z nich je vynikajícím zástupcem svého pohlaví a ifríti se nemohou dohodnout a určit, kdo je vítěz. Nakonec se dohodnou na tomhle plánu, ať se smrtelníci sami rozsoudí, který z nich je hezčí. Ifríti je postupně probudí a budou pozorovat jejich reakci. Ten, který bude nejméně překvapen, vyhrává, protože to znamená, že ten druhý není tak krásný. Jako v duetu s harmonikou, pomyslel si Stile. Taky zvítězil ten, co se zlepšil méně. Začal být zvědavý na to, jak pohádka vlastně dopadne. Světlo začalo nabývat na intenzitě, takže publikum na scénu vidělo jasně, princ a princezna spali nazí vedle sebe. Při běžném protonském životě by to všem připadalo naprosto normální, ale když na sobě předtím měli herecké kostýmy, které teď svlékli, dostala scéna zvláštní pikantní nádech. Nastal okamžik překvapeného ticha. Potom se někdo zasmál. V zápětí se začal chechot šířit celým sálem. Stile dobře věděl, o co tu jde. Tohle zažíval od dětství. Rozdíl ve výšce obou herců, který dříve nebyl vidět, teď, když leželi vedle sebe, přímo byl do očí. Počítači to bylo jedno a komise umělců se tomu také přizpůsobila, ale diváci se už tak kultivovaně nechovali. Proto taky neměli žádný vliv na rozhodování o vítězi. Pygmej a Amazonka, vykřikl někdo a vyvolal tím další záchvaty smíchu. Náhle je všechny, na jevišti i v hledišti, zavalilo silové pole. Nikdo se nemohl pohnout ani mluvit, i když bez problémů slyšeli. Pokud by účinek tohoto pole trval příliš dlouho, mohlo dojít k tělesným poškozením nebo dokonce smrti. K Krátkodobě to bylo spíše nepříjemné, protože došlo ke značnému omezení všech tělesných funkcí. Varování pronesl počítač bez jakýchkoliv emocí. Další vyrušování ze strany publika nebo neadekvátní reakce budou mít za následek jeho okamžité vyloučení. Obrovská tíha se z nich zvedla jako mávnutím kouzelného proutku. Diváci se okamžitě uklidnili. Smích se teď bude ozývat jen při pasážích, které opravdu budou komické a žádné nemístné poznámky už slyšet nebudou. Počítač byl nekompromisní rozhodčí a soudce. V silovém poli bylo chyceno dokonce i několik občanů. Přesto ani jeden z nich neprotestoval, protože bylo i v jejich zájmu, aby byla disciplína obnovena. Škoda však již byla spáchána. Obecenstvo teď klidně může být vážné, ale tanec se stane jen směšnou parodií. Stile dobře věděl, že za těmi vážnými obličeji se všichni divoce chechtají. Bojoval, aby ovládl rozpaky a zlost. Musel k tomu použít pomůcku, kterou si kdysi dávno vypracoval a už ji dlouho nevyužil. Představil si každého diváka jako užvaněného démona, který má velké špičaté uši a holý fialový zadek, hemží se blechami a švihá svým chlupatým ocasem, aby polechtal sousedy. Všechny své pocity, že je směšný, odsunul na ně. Já jsem člověk. Vy jste opice. Civíte jak hloupá zvířata. Zalkněte se svými bláboli. Nebylo to zcela účinné, ale pomohlo to. Uvědomil si, že červená se vedle něj třese potlačovaným vztekem. Tohle urazilo i ji. Tentokrát s ní výjimečně souhlasil. Nedalo se však dělat nic jiného, než pokračovat dál. Pygmej a Amazonka před sebou měli smrtelně důležitou hru, kterou oba potřebovali vyhrát. Umělecká komise se nesmála a to byl rozhodující prvek v této frašce. Hra musela pokračovat. Ifrit se změnil ve štěnici a kousl Kamara do nohy, řekl počítač. Probouzí se. Stile se plácl po noze, jako kdyby ho něco štíplo, a posadil se. Tohle byla scéna, kde se publikum mohlo smát, ale neozval se ani náznak veselí. A prohlíží si princeznu Budur, měsíc měsíců, ležící vedle něj. Kamar je překvapen. Neuvědomuje si, že je daleko od své věže, na cizím neznámém místě. Tolik je zaujat tou krásou. Prohlíží si ji, dotýká se jí, aby se ujistil, že je pravá a nejen výplodem snu, a snaží se ji probudit. Ona je však začarovaná spacím kouzlem a nemůže být probuzena. Stile podstupoval všechny pohyby a doteky, jak mu je předříkával počítač. Ze všech sil musel ovládat svou chuti uškrtit. Byla jeho nepřítelem. Proč jen není velká jako Neisa ve své dívčí podobě? Pak by vedle ní nevypadal tak směšně. Ta urážka a výsměch publika se jen přidali k jeho starým poraněním. Přesto však musel opět uznat, že to je velice krásná žena s vynikající postavou i jinými přednostmi, ale ne, nenáviděl ji a nikdy jí nemůže zapomenout její zločiny. Potom mezi jejími vlasy zahlédl hlubokou hojící se jizvu, památku na jeho zásah kamenem. Nevěděl, co si o tom má myslet. Kamar se domnívá, že to může být jedna z těch dívek, které se mu snaží vnutit otec, a tohle, že jsou jeho nové přesvědčovací metody. Takové způsoby se Kamarovi nelíbí, ale Budur je tak krásná, že svůj boj vzdává. Rozhodl se, že otci ráno oznámí svůj souhlas se sňatkem. Mezitím však svou budoucí ženu nebude obtěžovat neslušnou zvědavostí během její indispozice. Kamar si lehá a znovu usíná. Z publika se téměř ozve nesmělý protest. Copak by tohle udělal zdravý mladý muž v přítomnosti krásné spící dívky? Jedině snad, že by opravdu odmítal všechny ostatní nabízené dívky pro svou jinou sexuální orientaci a raději dá přednost domácímu vězení před zradou svých životních cílů. Bylo jen dobře, že obecenstvo muselo přemýšlet. Stile si s jistou samolibostí vzpomněl, že v podobné situaci se nacházel on a modrá paní. Taky nechtěl zradit své životní cíle a odolal. Stile s úlevou opět ulehl. Mohlo to být ještě horší. Scénář mohl vyžadovat přímo milování. I takové věci se ve hře vyskytovaly, ale v tomto okamžiku by to pro Stila znamenalo odchod z turnaje. Jak by mohl něco takového dělat se ženou, kterou nenávidí, i kdyby to bylo ve scénáři? Ifrit se opět proměnil ve štěnici, tentokrát však kousl princeznu Budur, a to do choulostivých míst jejího pozadí, pokračoval počítač ve vyprávění. To mohl rovnou říct, že měsíc měsíců byl kousnut do půl měsíců, pomyslel si Stile. Otlačil veselí, které jeho roli nepříslušelo, a dál předstíral spánek. V napjatých okamžicích i ve smrtelně vážných záležitostech se vždycky vyskytly okamžiky vyvolávající záchvaty smíchu. Probouzí se, zatímco Kamar opět upadl do kouzelného spánku. Červená pokračovala podle scénáře. Je udivena, že ve své posteli nachází cizího muže. Nejprve se vyleká, brzy však zjistí, že jí nehrozí žádné nebezpečí. Udělal na ni velký dojem. Je to ten nejpohlednější muž, jakého kdy viděla. Z publika, které se teď znovu mohlo smát, se opět neozval ani vzdech. Domnívá se, že jí ho tu podstrčil její otec, aby jí ukázal, o co vlastně díky své romantice přišla. Je pohnuta. Nadává si za svou dřívější neústupnost. Kdyby to jenom věděla. Tohle je muž, kterého by mohla milovat. Pokouší se ho probudit, ale on je dále ponořen do hlubokého spánku. Stile se obával, že s ním červená násilně zatřepe a pokusí se mu nějak ublížit, ale ona jednala opatrně a přesně podle scénáře. Byla si vědoma, že v bodování má před ním náskok a nechtěla o něj přijít. Princezna Budur, přemožená vášní, se nad prince nakloní a políbí ho, aby se probudil. Dokonce i tahle část scénáře se realizovala bez větších problémů, i když jak nad ním byla červená nakloněná, zašeptala mu do ucha, za tohle ponížení mi zaplatíš krví, hlupáku. Budu tě mučit tak, že budeš prosit o smrt. Ještě nikdy se mě nedotkl žádný muž jinak než v boji. Ona nenáviděla muže. Nejen jeho, ale všechny muže. Byla to opravdová amazonka. Ta poznámka z publika ji musela ranit stejně krutě jako jeho. Pro ně byla představa lásky s mužem nemyslitelná. Považovala celé opačné pohlaví za hlupáky. Byla však podobně jako mnoho jiných žen dobrá herečka. Nikdo z publika ani z poroty nepoznal její pravé pocity. Měla železnou vůli. Udělá všechno, co předepisuje scénář, jen aby tohle kolo turnaje vyhrála. Stile na její vztek nemohl ani reagovat, protože mu byl nekompromisně předepsán spánek. Nakonec se vzdává. Pevně ho obejme a usne mu po boku. Červená mu položila levou paži přes hrudník, přitáhla se k němu, přiložila rty k jeho levému uchu a pomalu, metodicky ho do něj začala kousat. Stile nemohl vyskočit ani zakřičet, protože by ho to stálo další body. Navíc jejich poloha byla taková, že hrubé porušení zásad hry z její strany nebylo vidět. Porota mohla mít dojem, že ho líbá na ucho a to scénář dovoloval. Stile musel stisknout zuby a bolest vydržet. Začínalo to být opravdu tvrdé a nebezpečné. Takový příval citů jednoznačně rozhodne sásku ifrítů, protože Budur mu projevila více vášně než kamarí. Ifríti byli spokojeni a přinesli prince zpět do jeho komnaty ve věži. Tahle záležitost už je dál nezajímala. Světlo zesláblo a Stile se mohl konečně vrátit na svou stranu jeviště. Levé ucho mu naběhlo a škubala v něm bolest. Nemohl se ho však ani dotknout. Kamar k tomu neměl důvod. Musel přiznat, že ho červená, jako ostatně zatím vždycky, doběhla. Udělala z něj hlupáka a to zcela beztrestně. Vyprávění pokračovalo klasickou situací, muž potkává ženu svých snů a pak jsou rozděleni. Než hra skončí, měl by ji pochopitelně opět získat. Stile doufal, že ještě bude mít možnost dostat se do vedení. Záleželo to na tom, jaký druh tance a hraní se po nich bude požadovat. Zatím to naštěstí vypadá, že se s červenou do úzkého kontaktu hned tak nedostane. Když se princ a princezna ráno probouzí, zjistí, že jsou opět sami. Vzájemně se do sebe při letmé noční návštěvě zamilovali, ale neznají svou totožnost. Tančí tedy tanec rozdělení, symbolizující zmatek a bolest nad rozchodem. Stile a červená teď tančili současně, každý však na své polovině jeviště. Byla to výzva. Museli esteticky koordinovat svoje pohyby a improvizovat na hudbu, kterou nabízel počítač. Je to jako při harmonikovém duelu, pomyslel si Stile. Byl to test spolupráce ve skupině a zároveň individuálních schopností každého z nich. Stile byl na tyto věci dobrý a očekával, že si výrazně vylepší svou bodovou situaci. Potkalo ho však další nepříjemné překvapení. Červená se dostala do vedení tance a začala se sérií pokleků a otoček na zemi. Stile si něco takového nemohl dovolit a ona to dobře věděla. Pokud svá kolena příliš ohne, upadne a bolest ho úplně znehybní. Ona sice možná dostane několik trestných bodů za to, že ho v tanci předbíhá, ale Stile bude zcela mimo hru, protože jejich tanečních kvalit a figur prostě nemůže dosáhnout. Červená i nadále vedla. A tak to pokračovalo stále dál. Byla vynikající tanečnice, měla v pořádku kolena a bez skrupulí své výhody využívala. Dobře věděla, jak z muže udělat hlupáka. Udělala rychlou sekvenci výskoků, které ho zcela vyvedly z rytmu, ale vypadalo to, jako kdyby za to mohl on sám. Potom naznačila začátek další taneční figury a když ji stile začal následovat, najednou ji změnila a on opět vypadal jako největší blbec. Byla to ale dobrá herní taktika. Když porota viděla, co provozuje, dávali jí zase body za soutěživost a umění klamat. Stilovy vlastní taneční schopnosti byly ve stádiu kolapsu. Tahle hra začínala být beznadějná. Pokračovali dál. Prošli dlouhou pasáží, kdy Kamar hledal svou lásku v celém civilizovaném světě. Nedostal však o ní ani zprávu. Stile se jen dále propadal. Diváci potichu opouštěli svá místa, protože závěr už předvídali. Orákulum, jak si uvědomil, mu vítězství neslíbilo. Věštba pro modrou paní jen zaručovala, že tohle utkání přežije. O jeho vítězství nic neříkala. Jeho přísaha byla pouze slova, pro něj důležitá, ale neznamenala záruku úspěchu. Zdálo se mu však, že jeho život jen někomu slouží pro jisté potřeby, ať už to bylo podáno jakkoliv. Jeho potřeba utkat se s hřebcem jeho a modrou paní přivedla k malému lidu, vybojoval si zapůjčení platinové flétny, souboj s hřebcem stejně prohrál a nakonec flétnu doručil Klefovi. Možná to všechno je jen náhoda, ale jestli byl Klef opravdu předurčený, pak to vše mělo svůj význam. Stile se stal jen součástí řetězu, malým kolečkem ve velkém stroji. Komedie, která skončila předáním flétny. Stile by se pak stal přebytečným, už by ho v řetězu nikdo nepotřeboval. Herec, který odehrál svůj part a skončil. Proč tedy? Teď však byl sám sebou a měl taky své vlastní problémy. Jaký bude mít smysl, jestli přežije tenhle tanec, když vypadne z turnaje? Může to jen znamenat, že červená se ho zbaví hned potom, co splodí s modrou paní syna.